Hiç şüphesiz ki bunda ahiret azabından korkanlar için bir ayet ibret vardır. O gün bütün insanların bir araya toplandığı bir gündür ve o gün görülecek bir gündür.